چلیے اب رکوع اور آیات کی طرف چلتے ہیں. رکوع کا ٹاپک ہے شیطانی رویے. جو انسانوں کو بھی سکھاتا ہے. آیت نمبر 11 عجیب تقریب. آیت نمبر 13 انا پرستی ایگو. اور ساتھ ہی لکھیں گے اس کا حصہ ہے وہ بھی نسلی تفاخر. آیت نمبر 13 تکبر کا نتیجہ ذلت ساغرین. آیت 14 آخرت کو مانتا تھا. اسی لیے مہلت مانگی. آیت 15 شیطان کی بھی دعا قبول ہوئی. آیت 16 اگلا شیطانی رویہ اپنی غلطی کا الزام دوسرے پر دھرنا. شیطانی رویہ. آیت 17 کھلا چیلنج. یعنی اوپن چیلنج کہہ لیں. آیت نمبر 18 جس نے بھی اطاعت سے انکار کیا ان کا ٹھکانہ جہنم. چاہے شیطان ہو یا انسان. آیت نمبر 19 اب آدم کا امتحان شروع ہوتا ہے. آیت 20 شیطان کی چال بازیاں. اللہ سے بھی بدگمان کر دیا. آیت نمبر 21 یہ اپنا بن کے دغا دیتا ہے. یعنی شیطان بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں آپ. آیت 22 شیطان کے پہلے وار میں آ گئے مگر دوسرے میں نہ آ سکے. وہ کیا تھا وہ تفسیر میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. آیت 23 گناہ کے بعد توبہ انسانی رویہ. گناہ کے بعد تکبر ابلیسی رویہ. جو بعد والا جملہ تھا اس کو بریکٹ میں کر لیجئے گا. آیت نمبر 24 ایک نافرمانی نے جنت سے نکلوا دیا. آیت 25 انسان مٹی سے بنا, مٹی ہی کی طرف نسبت کر دی گئی. بس جی, چلیے مقاصد کو دیکھ لیتے ہیں. چھ بڑے بڑے مقاصد ہیں اس رکوع کو پڑھنے کے. پہلا مقصد ہے انسان کی زمین پر آمد کے حقائق کو جان سکے. اگلا مقصد ہے انسانی زندگی کے آغاز کی حقیقت کو جان سکے. تیسرا مقصد ہے آدم اور ابلیس کی دشمنی کی حقیقت کو جان سکے. چوتھا مقصد ہے شیطان کے طریقہ واردات کو سمجھ سکے. اور اس مقصد کو آپ ہائی لائٹ کر کے لکھیں گے, یعنی دوسروں سے نمایاں کریں گے, کیونکہ یہی اس پورے رکوع کا تھیم ہے. پانچواں مقصد ہے تکبر کی حقیقت معلوم کر سکے. اور چھٹا مقصد ہے تکبر سے بچنے کا ارادہ کر سکے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان مقاصد میں کامیاب کرے. چلیے اب ہم تلاوت سنتے ہیں.